foaie verde, foaie lată. Mi-a scris puiul din armată să mai stau vreo doi ani, fată. Și la horă nejucată eu stau, puiule, și trei măi, numai să visă mă. Mai vrei, măi, ori nu-ți mai plac ochii mei, măi. De când puiule ai plecat, măi, eu în horă n-am jucat, măi, nici prin sat n-am mai umblat, tot mereu te-am așteptat, măi. Noaptea stau și scriu scrisori, măi, până-n revărsa de zori, crimi-n ochișori, măi, și în suflet mare dor, măi. De s-ar face zi odată să ies, puiule, la poartă și de-o trece poștărița cu plicul de la neicuța. Supernăloi așeza, măi, și pe tine te-oi visa, măi.